A Musicòpolis et portem el més nou de Jennifer López. Es diu As. Is this morning? My heart beating on and off beat. Is this a caution? That I can't get enough for you and me. La voz aixella sempre mil raons per enviar-la. París, el curro, la casa, lo jefe que no calla. La multa d'algolèmia al peu de la casalla. Si em vols fer una matança, n'hi ha tança de capita per cridar Maria Antonieta i no para fins a demà. Però poso un antídot molt més pràctic que l'amor. No costa un duro i n'hi ha prou amb un sol got. Si em portes a la cara tot el dia dibuixant, la misèria fuig de casa i el mal rotllo s'acaba. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No et prisma de la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No et prisma de la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Bona compañía me abandonen. Todos más que la vida son dos días y un llame al paso a dormir. Pa' que el que em queda la lleve pasa pa' din que si crit está molt clar, es un joc de nens. Amor, tranquil·litat i bons aliments. Tothom sap que pa' minxar-se les misèries d'un mal pas. Només cal contraure els músculs que te piquen baix del nas. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. No fes mover la vida, té tantes versions. Jo porto l'alegria als pantalons. Una proposta musical festiva que beu de les fonts de les músiques populars per convertir-se amb el bo i millor de casa seva. Pepet i Marieta, amb Somriu, des de la Revolució dels Somnis, també el top 50 de la nostra emissora, després de debutar el senzill de Jennifer López, Lost. És Fifth Harmony, He Like That. You got that good boy attitude in you, I kinda like it. You got the tats on your eyes. Get excited. You put that bass in the beat. Won't you beat it up inside it? I got that pumps in the bump. And you know you wanna try it. Pumps in the bump. Pumps in the bump. He let the girls with the pumps in the bump. Pumps in the bump. Pumps in the bump. I be the girl with the pumps in the bump. He like that bang bang bang. Bum, bum, bum. He like that love, love, love. I'm like that drug, drug, drug. He trip when you're on it. One taste and you want it. He like that bang, bang, bang. He like that bum, bum, bum. He like that love, love, love. I'm like that drug, drug, drug. He trip when you're on it. One taste and you want it. He got that rough neck swaggy, but he knows. Yeah. Després de Fifth Harmony, el més nou de Efecto Mariposa. Aquesta cançó es diu Què m'està passando? Una formació malaguenya amb els components de la banda Susana Alba i Raúl Osuna. Personatge que va deixar la banda el 2004 i després van continuar els seus canvis, però la bona música no ha passat mai. Son las 3 de la mañana, el reloj amenazando. Con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada. Todo está cambiando. Inventémonos una solución. Y es que me provocas y de tu boca se escapan las palabras que me hieren como balas. Me provoca viniendo de ti. Y ahora ya no espero nada. ¿Qué me está pasando? Donde quiero. Se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Olvidémonos de la solución. jove formació madrilenya que porta el millor del pop rock en castellà amb una gran habilitat per fabricar unes melodies molt i molt comercials. Són Sidecars i aquest Tu Mejor Pesadilla de l'àlbum Qüestión de Gravedad del 2017 també forma part de la nostra llista, del nostre Top 50, igual que ho fa Bipolar, en Perfecte. El cel és gris i tu tot ho veus de colors. No sé qui sóc. La gravetat m'enfonsa, no em puc aixecar, i et dona tu les ales per poder volar. No sé qui sóc. Només em deixes les restes de petits instants que no tornaran, i seguir abraçat el record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia equivocar. Tot el que em queda són moments s'esvaeixen. Ja no tinc on anar, ja no tinc on anar. Tot queda enrere, les carícies, el que em deies. Ja no tinc on anar, ja no tinc on anar. He de seguir, em queda molt camí per fer, tot i saber que tu no m'acompanyaràs. No sé on sóc. Capaç de tornar a omplir el meu cor, vulguis o no, sempre hi tindràs el teu racó. No sé on sóc. Només em deixes les restes de petits instants que no tornaran, i seguir abraçat el record desdibuixat que era perfecte fet per tu. I ara sento que em devia equivocar. Tot el que em queda són moments s'esvaeixen. Ja no tinc on anar, ja no tinc on anar. Queda enrere les carícies, el que em deies. Ja no tinc on anar, ja no tinc on no existeix. Lluitaré fins al final. Mai és tard per ser conscient que tots volem cometre errors. Tot el que em queda són moments que s'esvaeixen. Ja no tinc on anar, ja no tinc on anar. Tot queda enrere, les carícies, el que em deia. Debutem el senzill de Can Canalla, de l'àlbum Todo se lía, això se'n diu Les flames del teu cos. Una nit d'estiu a la platja on tot va començar, la lluna més curta, sota els estels de Sant Joan, peus a la sorra, festa, rumbes i petards. I entre les flames una mirada em deia prou patina, ballar, mans a la cintura, el cor batega accelerat i no s'atura, pujant la temperatura corporal, i no és normal la passió que sento si estàs al meu costat. I un instint salvatge pren la foguera que tots havíem imaginat. Encrema la passió i ens espullem al ritme de la batec del cor. Que un mes ens puguis d'una brasa que no mor. Preparant-ho tot per veure enceses les flames del teu cos. I un, i dos, i tres segons per canviar tot el meu món de cop. Aquesta nit no vista cap més lloc, només per una nit a cap més lloc. Les flames del teu cos s'encenen, les flames del teu cos s'encenen, les flames del teu cos s'encenen, les flames del teu cos s'encenen, les flames del teu cos s'encenen, crema la passió, ens espullem al ritme de la dansa d'aquest cop. Sento l'escaldor per dintre i el batec del cor. Una brasa que no mor. Les flames del teu cos s'encenen, crema la passió i ens despullem al ritme a la dansa d'aquest foc. Sento l'escalfor per dintre i el batec del cor, que bombeix espurnes d'una brasa que no mor. Les flames del teu cos s'encenen, crema la passió i ens espullem al ritme de la dansa d'aquest foc. Sento l'escalfor per dintre i el batec del cor, que bombeix espurnes d'una brasa que no mor. Les flames del teu cos, les flames del teu cos, les flames del teu cos. Genial, la música de la formació Can Canalla amb les flames del teu cos. Perfect. Tot un gran i extraordinari número del nostre Top 50. Ara mateix en veig. For me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. Shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just Christmas secrets, to carry love, to carry children of our own.